krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście już dziś. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czterech pacjentów chojnickiego hospicjum zginęło w pożarze. Obecność na Światowym Forum Holokaustu w Izraelu prezydent uzależnia od tego, czy będzie mógł tam przemawiać. W Iranie rozpoczynają się uroczystości żałobne zabitego generała. Tragiczny pożar hospicjum w Chojnicach. Zginęło czterech pacjentów. Ogień pojawił się nad ranem. Rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Marcin Hinca powiedział, że mimo szybko podjętej akcji nie udało się uratować wszystkich mieszkańców. Śmiertelnych ofiar 4. 22 osoby ewakuowane. W stanie dobrym, tutaj wiadomo, że jest to hospicjum, więc każdy z przebywających osób wymagał natychmiastowej dalszej opieki medycznej. Lekkiemu poszkodowaniu również ulegli dwaj policjanci, którzy wspierali w działaniach, oraz dwie osoby z personelu. Wszystkich ewakuowanych otoczono opieką, trafili do szpitali w Chojnicach i Człuchowie. Strażacy dogaszają ogień. 5 osób zginęło, około 60 zostało rannych w karambolu na autostradzie w Pensylwanii w USA. Katastrofę spowodował kierowca autobusu, który stracił kontrolę nad pojazdem, zjeżdżając z oblodzonego zbocza. Autobus przewrócił się, a na niego wpadły 3 ciężarówki i samochód osobowy. Ranni zostali zawiezieni do szpitali. 2 osoby są w krytycznym stanie. Dalsze informacje. Obecność na Światowym Forum Holokaustu w Izraelu prezydent uzależnia od tego, czy będzie mógł tam przemawiać. Andrzej Duda został zaproszony na wydarzenie, które 4 dni przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz współorganizuje w Jerozolimie Instytut Yad Vashem. W rozmowie z TVP Info prezydent podkreślił, że jego obecność na forum musi odbywać się na podobnych zasadach co innych zaproszonych przywódców, w tym prezydenta Rosji, Władimira Putina. Zwróciłem się do organizatorów z jednym oczekiwaniem, że jako przedstawiciel kraju, którego najwięcej obywateli zostało zamordowanych bestialsko przez nazistowskich Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, że będę mógł tam również zabrać głos. Tymczasem okazuje się, że będzie mógł przemawiać prezydent Putin, że będzie mógł przemawiać prezydent Niemiec, że będzie mógł przemawiać prezydent Francji, która miała wtedy rząd współpracujący z nazistowskimi Niemcami, ale prezydent Polski nie będzie mógł tam przemówić, nie ma na to zgody organizatorów. Ja się z czymś takim absolutnie nie zgadzam. Prezydent Rosji oskarżył niedawno Polskę o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Andrzej Duda podkreślił, że podczas forum brak możliwości odniesienia się do wypowiedzi Władimira Putina jest niedopuszczalny. Najwyższy przywódca duchowy Iranu uczestniczy w porannych uroczystościach żałobnych zabitego generała. To kulminacja pokazu siły szyitów po tym, gdy w ataku amerykańskiego drona zginął najważniejszy irański wojskowy, generał Qasem Soleimani. W sąsiednim Iraku parlament zażądał wydalenia obcych wojsk, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Irańskie władze zaplanowały wielotysięczne uroczystości żałobne na cześć generała Soleimaniego na 3 dni. W ten sposób chcą pokazać światu, że oskarżany przez Amerykanów o terroryzm wojskowy był w Iranie bohaterem. Dziś rano w uroczystościach ma wziąć udział najważniejszy człowiek w Iranie, najwyższy duchowy przywódca tego kraju, Ajatollah Ali Khamenei. Zarówno w Iranie, jak i w Iraku doszło wczoraj do kolejnych antyamerykańskich demonstracji. Iracki parlament z kolei przegłosował rezolucję wzywającą wszystkie zagraniczne wojska, w tym także Polaków, do opuszczenia kraju. Dokument nie jest wiążący, ale iracki premier najprawdopodobniej przedstawi oficjalne żądanie opuszczenia kraju w najbliższym czasie. W parlamencie Adel Abdul Mahdi oskarżał Amerykanów, że ci zabili irańskiego generała, który przyleciał do Bagdadu, by rozmawiać o ewentualnym zawieszeniu broni między Iranem a Arabią Saudyjską. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zabity wojskowy uważany był za drugą osobę w Iranie po Ajatollahu Chameneim. Rozkaz do ataku na niego miał osobiście wydać Donald Trump. Pentagon twierdzi, że Irańczyk planował zamachy na Amerykanów. Wracamy do krajów. W ponad 800 miejscowościach odbędą się dziś orszaki Trzech Króli. W Radomiu korowód rozpocznie się w południe od odczytania aktu Cezara Augusta. Zgodnie z tradycją wzdłuż trasy rozstawione zostaną sceny. Dobra okazja dla przejścia się z całą rodziną, spaceru. Fajnie, bo dzieci się mogą przebrać, zobaczyć coś nowego. Myślę, że może być wesoło. Każdy orszak przynosi ze sobą jakieś atrakcje. Główny orszak w Polsce rozpocznie się także w południe w Warszawie. Co roku przychodzi go oglądać kilkadziesiąt tysięcy osób. Mówi rzeczniczka orszaku Jolanta Stachacz. Nie ma drugiego takiego wydarzenia w ciągu roku, kiedy na ulicach polskich miejscowości jest tyle radosnych osób. To jest taka główna zachęta, ale też na pewno takie pobudki religijne, bo dla ludzi orszak bardzo często jest takim wyznaniem publicznym na ulicach miejscowości wiary. W Warszawie uczestnicy korowodu przejdą z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego, gdzie o 14 rozpocznie się koncert kolęd. Będzie go można posłuchać na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawi Mateusz Fusiarz. Nieco ponad 9 godzin zostało do rozpoczęcia ostatniego z konkursów w turnieju czterech skoczni. W niedzielnych kwalifikacjach to Kamil Stocha, nie Dawid Kubacki, był najlepszym z biało-czerwonych. 136 metrów dało trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu trzecie miejsce. Bardzo pozytywny dzień na skoczni, ale i nie tylko. Dużo takiej swobody, dużo płynności w tych skokach. No i przede wszystkim taka bardzo duża przyjemność w locie. Nie powiem, że to jest jedna z moich ulubionych skoczni, natomiast no, radzę sobie jak mogę. W konkursie, który rozpocznie się o 17.15, wystartuje 5 Polaków. Poza Stochem oczywiście 13 wczoraj Dawid Kubacki, a także Piotr Żyła, Maciej Kot i Stefan Hula. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kubacki, mimo całkiem sporej, ale wciąż odrabialnej przewagi nad goniącymi go Lindwikiem, Geigerem czy Kobayashim, Polak ma spore szanse na zdobycie słynnego Złotego Orła. Na pewno zdaniem większości zawodniczek Perły Lublin stać je było na zwycięstwo z Glorią w pucharze EHF. Tymczasem na inaugurację rozgrywek w piłce ręcznej padł remis 22-22. W lepszą postawę w rewanżu wierzy obrotowa Perły Janna Szarawaga. Niestety nie udało się wygrać. Mam nadzieję, że w rewanżu pokonamy zawodniczki z Rumunii. Źle weszłyśmy w ten mecz. Później zaczęłyśmy grać mocniej w obronie. Myślę, że też nieskuteczność w tym meczu to był nasz problem. W następnym meczu w tych rozgrywkach Perła Lublin zagra 11 stycznia na wyjeździe z Odense. Dwa dni wcześniej rozpoczną się Mistrzostwa Europy z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się ze Szwecją, Słowenią i Szwajcarią. Hubert Hurkacz w formie. Wygrywa, ale kiedy gra sam? Taki na razie wniosek możemy wyciągnąć po dwóch meczach Polaków w turnieju ATP Cup. Biało-czerwoni po porażce 1-2 z Argentyną, także 1-2 przegrali z Chorwacją. I scenariusz był taki sam. Dwa dni temu pierwszy mecz przegrał Kamil Majchrzak, dziś Kasper Żuk z Marinem Ciliczem. W drugim zarówno w sobotę, jak i dziś z Borną Czoliczem straty odrabiał Hurkacz, a później o losie meczu decydował Debel i znów Hurkacz do spółki z Łukaszem Kubotem przegrali, tym razem z duetem Dodik-Mektić. Polacy na turnieju w Sydney zagrają jeszcze z Austriakami. Na koniec tego serwisu Ride Dakar. Na trasie drugiego etapu jest już kilku reprezentantów Polski. Jedzie drugi w klasyfikacji Rafał Sonik. Jadą też nasi młodzi motocykliści Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Jak Adamowi poszło wczoraj? Pierwsze 150 km odcinka bardzo udane, potem niestety popełniłem błąd, który kosztował mnie gdzieś minimum 15, może nawet 20 minut, jeden waypoint. Mimo tego, że przejechałem bardzo blisko, to go nie zaliczyłem, musiałem się wrócić, żeby go zaliczyć, ale poza tym przejazd bardzo udany. Coś o omijaniu waypointów wie Kamil Wiśniewski. Kładowiec został ukarany dodaniem 40 minut do wyniku na pierwszym etapie. Wskutek kary został przesunięty z 7 na 15 pozycję. Na trasie są już samochody z Kubą Przygońskim. Czekamy na UTV z Aronem Dąbrzałą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a początkowo w centrum i na wschodzie śniegu. Rano opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z orszakiem reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście już dziś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już prawie 10 minut po 8. Do południa.

Po 10.15 Wioletta Myszkowska, warsztaty gry na arabskiej lutni Ud. O 10.45 jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj na temat filmu Wszystko dla mojej matki. No i o 11.30 Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Dzisiaj, no właśnie tak się zastanawiałem, patrząc na to, co się dzieje w Australii, czy jest coś, co możemy dla nich zrobić, jakoś im pomóc. No i o tym dzisiaj, Grażyna, co możemy zrobić dla Australii. Proszę posłuchać o 11.30, sam jestem ciekawy. No i co? A, jeszcze to może od razu plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. To bardzo interesująca historia i proszę zajrzeć na stronę 95.polskieradio.pl. Tam jest 95 piosenek, głosowanie do 31 stycznia. O wszystkim jeszcze poopowiadam. Jeszcze herby nowe, jeszcze Norwegia, no i jeszcze Australia się odezwała. No właśnie, mi się chce, my zrobimy o 9.15, jak już cały port lotniczy dzisiaj wybrzmiał, a przecież Państwo mogli nie wiedzieć albo nie pamiętać, że jesteśmy tak wcześnie rano. Słuchacz przypomina, że kiedyś we wtorki to była moja stała pora, no tak, do 9.00, poranna audycja, zapraszamy do dziki. Ale to było kiedyś, dawno, dawno temu. Tak, no widzę, że Państwo już zdecydowanie powstali. Bytom, Irlandia, Francja, Anglia, no w Anglii dzień pracujący, we Francji chyba też, Irlandii. Łódź, Chiny, Shenzhen, tak, oraz Skarżysko Kamienna, to tak na razie. 23 minuty po godzinie 8. Do południa. Początek roku to dobry moment na przepowiadanie przyszłości, a zatem przed nami trochę przewidywań na temat tego, co może się wydarzyć w 2020 roku w kulturze. Jan Niebudek. Wygląda na to, że konsekwencje wielkich wydarzeń ubiegłego roku będą trwały, może nawet narastały. Nazwy, efekt Nobla i efekt Wiedźmina mówią wszystko. Olga Tokarczuk zatem będzie ugruntowywać swoje miejsce na literackiej mapie świata, podobnie saga o Wiedźminie i jej autor Andrzej Sapkowski. I will take the girl. Protect her. And bring her back unharmed. Serial z Henrym Cavillem w roli głównej, którego premiera miała miejsce na kilka dni przed końcem roku, już dotarł na szczyty najchętniej oglądanych produkcji w serwisach streamingowych, a to pociągnęło za sobą awans na szczyty list sprzedaży, także książek króla polskiego fantasy. Także ten proces będzie zapewne trwał, a nie przeszkodzi w tym pewnie fakt, że powstaje kolejna seria przygód Wiedźmina. W przygotowaniu jest także amerykańskie wydanie Króla Szczepana Twardocha. Wydawca, należący do najbogatszego człowieka świata, Jeffa Bezosa, planuje je wiosną. Wtedy też Twardoch ma wziąć udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach literackich w Ameryce, a w Polsce premierę będzie miał serial na podstawie tej powieści. W głównej roli Michał Żurawski, a reżyseruje Jan A.P. Matuszyński. 13 stycznia to już data ogłoszenia nominacji do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Boże Ciało Jana Komasy jest na krótkiej liście kandydatów do nominacji w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. Szanse na nominacje są, choć konkurencja będzie jak co roku zacięta. Bukmacherzy największe szanse na statuetkę dają filmom Parasite, Bong Joon-ho oraz Bully Blask, oczywiście Pedro Almodovara. Sonio, Sonio. Co ciekawe, część faworytów do Oscarów oglądać możemy nie tylko w kinie, ale po raz kolejny, i to tendencja rosnąca, także za pośrednictwem platformy streamingowej. To przypadek Króla, Historii małżeńskiej i Irlandczyka. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me... Reżyser tego ostatniego, Martin Scorsese, zdradził, że tylko w Netflixie otrzymał pełnię wolności artystycznej, apelując jednak przy tym, żeby jego 3,5-godzinnego filmu historii gangsterskiej, pastiszu tejże, a zarazem medytacji o przemijaniu i śmierci, nie oglądać na ekranie telefonu. Czekamy także na premierę serialu The Eddie z Joanną Kulik w obsadzie w reżyserii Damiena Chazella. To coś, co może ugruntować pozycję polskiej aktorki na światowym rynku. W kinie, serialach trwać będzie wielka zmiana, jaką jest coraz silniejsza pozycja twórczyń. Zmiana na czele z Phoebe Waller-Bridge, która po sukcesie serialu Fleabag wyrasta na czołową postać mądrej telewizyjnej rozrywki. Na wielkim ekranie kobiece superbohaterki po raz drugi Wonder Woman, wraca Gal Gadot w reżyserii Patty Jenkins i Czarna Wdowa ze Scarlett Johansson w roli głównej. Name? Bond. James Bond. Przed nami kolejne przygody agenta 007. W tej roli ostatni raz Daniel Craig, nowe filmy Stevena Spielberga, Denisa Villeneuve'a, Clint Eastwooda czy Christophera Nolana. W kinie polskim m.in. Jan Komasa, ponownie to nazwisko, a scenariusz, tak jak w Bożym Ciele, Mateusz Pacewicz i kontynuacja tematyki, jaką znamy z Sali Samobójców. Tym razem hejt na zamówienie, wpływanie na wizerunek w sieci. W roli głównej Agata Kulesza. Na premiery w polskich kinach czekają także filmy, które mogą rywalizować albo w kategorii wydarzenie, albo osobliwość roku. Najpierw Zenek, czyli biograficznie o królu Disco Polo, kolejne produkcje Patryka Wegi, Mayday, adaptacja słynnej angielskiej farsy Raya Cuneya, której bohaterem jest taksówkarz i jego dwie żony, wreszcie Psy 3 w imię zasad i zapewne kolejna próba dostarczenia publiczności kolejnych, jak mówią Amerykanie, one-linerów, kwestii, które później przechodzą do języka potocznego. Nabijmy się za żywych i martwych, zawsze wiernych. Komu? Zasadom. A zatem w imię zasad. A na koniec teatr. Na premiera czeka ostatnia z trzech adaptacji Matki Joanny od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza. W Teatrze Narodowym Wojciech Faruga obsadził w głównej roli Małgorzatę Kożuchowską. Premiery zapowiadają Grzegorz Jarzyna, Agnieszka Glińska, Michał Borczuch, Maja Kleczewska i Monika Strzępka, Krzysztof Warlikowski w Odysei i historii dla Hollywoodu. Znowu, jak kiedyś w Apolonii, połączy antyk z Holokaustem. Musicalowo w Warszawie Kapitan Żbik i Żółty Saturator Wojciecha Kościelniaka w Teatrze Syrena, a we Wrocławiu jesienią w Teatrze Kapitol Jan Klata wystawi 5 lat po nowojorskiej premierze spektakl Lazarus z piosenkami Davida Bowie. Rok w kulturze upłynie także pewnie pod znakiem nawiązań do twórczości jego patronów Jana Pawła II. W tym roku przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły, ale też Leopolda Tyrmanda. Janie Budek, dziękujemy. To ja przy okazji przypomnę, Polska pomaga, najpiękniejsze kolędy na pomoc dla Syrii, najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej oraz Małgorzaty Waleskiej i Marii Pomianowskiej będzie można usłyszeć już dziś w pierwszym programie Polskiego Radia. To już 7. edycja koncertu Polska Pomaga, organizowanego na rzecz pomocy ofiarom konfliktów na świecie. Aby włączyć się w akcję pomocy, proszę przesłać SMS o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Całkowity koszt dochód z koncertu Caritas Polska przeznaczy na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii. Trudno nie wierzyć w nic. da Bóg w złym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Czy dzisiaj podawać czas? Tak może raz na jakiś czas. 8:33. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you. Cause someone said you had gone to the moon. Szymon Borzystowski, Australia, utwór zatytułowany Yakuza, jest w zestawie do głosowania na listę trójki. Co możemy zrobić dla Australii? Grażyna Dobroń będzie miała felieton na ten temat za 2 godziny. Tak sobie myślę, co ja mogę zrobić dla Australii? Segregować śmieci, ewentualnie grać więcej muzyki australijskiej. Yeah. fast and don't speak your tongue. White man can't talk everyone. He don't serve your country, don't serve your king. White man, listen to the songs we sing. White man can't talk everything. Midnight Oil. Teraz chciałbym wrócić do plebiscytu piosenki 95 lat Polskiego Radia. Słuchacze wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Proszę wejść na stronę polskie95.polskieradio.pl. Głosowanie do 31 stycznia. Ja teraz tak podglądam i pewne rzeczy w ogóle mi się nie zgadzają, no ale co ja mogę na to poradzić? Skaldowie, a Skaldowie jeszcze dzisiaj zaśpiewają, a na dodatek Kwiaty we włosach, czerwone gitary, na razie na miejscu 58.

sąsiedzi będą mieli pretensje, bo radio gra głośno, trzeba było nie grać Kwiatów we włosach. No drugi raz już nie zagram, ale polecam plebiscyt95.polskieradio.pl. A o tej porze kolega Marcel to zapowiada numer jeden na liście. Na naszej liście Cigarettes After Sex. wiadomość z ostatniej chwili. W Jakuszycach jest pełno śniegu. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że załoga poniedziałkowej audycji Do Południa pozdrawia poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Wreszcie mogło się wyspać. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja?